ProLiver uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci jest południe, środa 25 lipca, Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. A w nim szef resortu rolnictwa o sposobach poprawy sytuacji na polskim rynku. Rośnie liczba ofiar pożarów koło Aten, ale na początek orzeczenie unijnego trybunału w sprawie możliwej ekstradycji Polaka z Irlandii. Sąd jednego unijnego kraju musi wstrzymać ekstradycję osoby do drugiego państwa, jeśli uzna, że mogłaby ona zostać narażona na ryzyko naruszenia prawa podstawowego do niezawisłego sądu, a tym samym rzetelnego procesu. Tak brzmi orzeczenie unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Z prośbą o wykładnię zwrócił się irlandzki sąd. W Irlandii bowiem zatrzymany został Polak na mocy europejskiego nakazu aresztowania podejrzewany o przemyt narkotyków. Trybunał orzekł, że jeśli jakiś sąd w kraju członkowskim ma wątpliwości co do sytuacji w innym państwie, musi najpierw przeprowadzić dwuetapową analizę. Najpierw stwierdzić, czy istnieje systemowe zagrożenie dla praworządności w danym państwie, a później w drugim etapie stwierdzić, czy ma to znaczenie dla uczciwego i rzetelnego procesu. W tej ocenie, jak uznał Trybunał, procedura związana z artykułem 7 przeciwko Polsce prowadzona przez komisję ma szczególne znaczenie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sąd w Irlandii nie chce wydać Polaka, bo ma wątpliwości co do niezależności wymiaru sprawiedliwości w związku z reformą sądownictwa i prowadzoną przez Komisję procedurę praworządności. W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie rozpoczęło się spotkanie ministra rolnictwa z przedstawicielami branży ogrodniczej. Minister Jan Krzysztof Ardanowski ma też szczegółowo omówić propozycje rządu dotyczące poprawy sytuacji w polskim rolnictwie. W spotkaniu bierze udział szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin, który reprezentuje premiera Mateusza Morawieckiego. Na miejscu jest Przemysław Lis. Przemku, dzień dobry. Czego możemy spodziewać się po dzisiejszym spotkaniu? Przede wszystkim chodzi o dyskusję nad problemami trapiącymi branżę ogrodniczą. To głównie susza, niska opłacalność produkcji i problemy z zatrudnieniem. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski powiedział, że jest to sprawa ważna dla całego rządu. A samo dzisiejsze spotkanie ma też ułatwić sprawny dialog z rolnikami. Chciałbym, żeby również te sposoby komunikowania się były bardzo drożne, sprawne, żeby nie było żadnych jakichś opóźnień w przedstawianiu stanowisk rolników. Dla całego rządu, nie tylko dla mnie, dla Ministerstwa Rolnictwa, sprawa przyszłości polskiego rolnictwa, ukierunkowania go na rozwój jest sprawą ważną, dlatego również jest obecny pan minister Sasin. Na spotkanie przybyło kilkudziesięciu przedstawicieli rolników z całej Polski. Wiceprezes Związku Sadowników RP Tomasz Solis ma nadzieję na wymierne efekty dzisiejszego spotkania w postaci rozwiązań systemowych. My nie oczekujemy żadnych pieniędzy. My oczekujemy uregulowania rynku. Mamy swoje propozycje, rozwiązania systemowe w powiązaniu z funkcjonowaniem tego rynku. Po prostu ucywilizowanie go takie, jak to jest na Zachodzie. Jesteśmy przeciwnikami odkrywania Ameryki. Chcielibyśmy, żeby ten rynek wrócił do normalności. Ponadto plantatorzy chcą też rozmawiać o wsparciu w walce ze skutkami suszy, a także o kontroli grup producenckich oraz o ułatwieniach w sprzedaży plonów. O czym mówił Przemysław Lis. Dziękuję. Rośnie liczba ofiar pożarów koło Aten. W szpitalu zmarł jeden z rannych. Tym samym liczba ofiar wzrosła do 80. Wiele osób jest poszukiwanych. Wśród ofiar są Polacy. Matka z synem ich łódź zatonęła, gdy próbowali ratować się przed ogniem. Popularne rosyjskie zespoły rockowe nie wystąpią na festiwalu Naszestwie. Kilka grup z pierwszych miejsc list przebojów oświadczyło, że nie będzie grać tam, gdzie organizatorzy dopuszczają propagandę militaryzmu. Muzycy postanowili zbojkotować ten największy festiwal rockowy w Rosji ze względu na towarzyszącą imprezie prezentację sprzętu wojskowego. Na stronach internetowych kilku grup rockowych pojawiły się oświadczenia krytykujące organizatorów za współpracę z Ministerstwem Obrony. Tam, gdzie jest muzyka, nie ma miejsca dla broni, napisali rosyjscy artyści. Podobna sytuacja miała już miejsce w 2015 roku. Wtedy z występów zrezygnował zespół Wehikuł Czasu, a lider kapeli Andrzej Makarewicz zapowiedział, że nie będzie śpiewał na tle czołgów. Wtedy dyrektor artystyczny festiwalu Naszestwie Aleksandr Szkolnik tłumaczył, że nie widzi niczego niestosownego w obecności armii na koncertach muzyki rockowej.

television man is crazy. Sam with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need TV when I got T-Rex. Oh brother, you get I'm a dude man. Oh, the young dude. Hey, dude. Carry the news. Where are you? It's a real mean team, but we can love. Oh yes, we can love. And my brother's back at home with his Beatles and his Stones. We never got it off on that revolution stuff. What a drag. Too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cap to bed. Oh, is there concrete all around? Or is it in my... Południk. Zapraszam Państwa. 7 trójek, południk małpa polskieradio.pl i trójka małpa polskie, ukośnik polskieradio.pl. A dzisiaj będziemy, no pytanie jest takie, czy potrafimy w wakacje zadbać o nasze zwierzęta? Jest z nami pan doktor Remigiusz Cichoń. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie pana, ja witam też. Serdecznie słuchaczy trójki. Doktor weterynarii, psycholog zwierzęcy, Uniwersytet SWPS i Przychodnia Skarżysko-Kamienna. Bardzo mi miło. No to proszę powiedzieć, umiemy czy nie? I jak to zrobić? Oj, jeżeli chodzi o wakacje i o naszych wspaniałych mirusińskich, to rada moja byłaby taka, jak to zrobić. Trudne pytanie. Zrobić w sposób bardzo prosty. Jeżeli chodzi o kotki, to bym raczej radził, żeby ich z domu nie wynosić, nie wywozić, bo one najszczęśliwsze są w tym miejscu, w którym przebywają na co dzień. I każda zmiana powoduje u nich bardzo silny stres, bardzo silny lęk przed każdym nowym miejscem i każdą nową sytuacją. No ale jak wyjeżdżamy, to co? No to trzeba się zastanowić, jak bierzemy kotka do siebie, do domu. Jeżeli wyjeżdżamy, to trzeba zapewnić mu opiekę w miejscu, w tym domu, w którym mieszka on na co dzień. Pozostawianie go poza miejscem, jeszcze raz powtarzam, powoduje bardzo silny stres i bardzo duży dyskomfort psychiczny. Natomiast jeżeli chodzi o pieski, tutaj sytuacja wygląda całkowicie inaczej. Otóż psy utożsamiają sobie nas, swoich właścicieli, jako swoją rodzinę. I pozostawianie poza tym grupą rodzinną tych zwierząt samych na dłuższy okres czasu też powoduje u nich bardzo duży dyskomfort. Czyli najlepiej byłoby, gdybyśmy wybierali na urlop takie miejsca, takie hotele, takie pensjonaty, takie kwatery, takie restauracje, takie różnego rodzaju miejsca, gdzie będziemy przebywać, gdzie przyjmują nas sami. ponieważ pozostawianie ich poza tą grupą rodzinną, czyli poza właścicielami, też powoduje u nich stres, bez względu na to, jak wysokiej jakości, jak cudowne warunki oferują hotele dla psów, czy inne tego typu miejsca. No, ale to się jakoś poprawia? Czy widać światełko w tunelu? Bardziej umiemy o to zadbać? Bardziej się troszczymy o zwierzęta wtedy, w wakacje? Tak, wie pan co, ja myślę, że sytuacja się zmienia na korzyść właśnie zwierząt. Ja obserwuję zwierzęta, zajmuję się zawodem lekarza weterynarii od ponad 32 lat. Obserwuję bardzo pozytywne przemiany w naszym kraju na korzyść właśnie zwierząt. Więcej osób rozumie potrzeby psów, więcej osób stara się te potrzeby zapewnić, dać im komfort psychiczny, dać im tą właśnie atmosferę z punktu widzenia psa jak najbardziej rodzinną. Tą obdarzają w dzisiejszych czasach ludzie, zwierzęta, bardzo dużą empatią, jeżeli chodzi o ich zachowania, o ich potrzeby emocjonalne. Coraz lepiej jest, coraz więcej mamy osób, które to rozumieją i ta sytuacja dla zwierząt jest dużo większa, ale też obserwuję, że w obrębie, jak już tu wymieniłem, tych wszystkich miejsc, gdzie wyjeżdżamy na urlop, też zrozumienie właścicieli, też zrozumienie administracji hotelowych, właścicieli pensjonatów, restauracji też jest coraz lepsze. Nawet obserwowałem, będąc na urlopie, takie miejsca, gdzie wchodziłem do restauracji i była tabliczka obok: restauracja przyjazna pieskom, i narysowany ładny piesek i w bardzo widocznym miejscu. Po prostu szukajmy takich miejsc, gdzie możemy z nimi spędzić czas, żeby one były z nami cały czas szczęśliwe. Powiem tak, pies nie bierze urlopu od miłości dla nas. Dziękuję bardzo. On cały czas nas kocha, całą dobę. Aha, bardzo dziękuję, panie doktorze. Jeszcze się spotkamy, prawda? Mam nadzieję, za jakieś pół godziny. Doktor weterynarii Remigiusz Cichoń, psycholog zwierzęcy. Czy rozumiem, że już jeden głos na tak w naszej sondzie internetowej. Czy potrafimy w wakacje zadbać o nasze zwierzęta? Trójka, ukośnik polskieradio.pl, 7 trójek, zapraszam, i południk @polskieradio.pl. Proszę napisać. Południk. Potrafimy w wakacje zadbać o nasze zwierzęta. Pan doktor Remigiusz Cichoń jest optymistą. A państwo co powiedzą? Panie Marcinie, dzień dobry. Dzień dobry. Słucham pana. Właśnie to będą moje i mojej rodziny pierwsze wakacje z pieskiem, dokładnie. I to do tego stopnia pierwsze, że nawet te dni są pierwsze psa z nami, ponieważ wzięliśmy go ze schroniska szczeniaka, takiego 9-miesięcznego. Kundelka do domu, bo też niedawno wprowadziliśmy się do nowego domu i zabieramy psa 1 sierpnia na wakacje. Mamy taki pensjonat, hotel, który przyjmuje i też przy okazji chciałbym też zapytać, czy właśnie tak krótki okres, kiedy zwierzę jest w domu, czy pan psycholog zwierzęcy byłby mi pomógł, czy dla niego stresem nie będzie sama podróż. Natomiast aha, tutaj mówił o rodzinie. On nas bardzo, bardzo i my jego też zaakceptowaliśmy. Ale to można zrobić, żeby on się tak nie stresował podróżą, bo to pewnie dopytam pana doktora. A jeszcze przy okazji, spotkamy, jeśli mógłbym coś powiedzieć, to przy okazji adopcji, bo adoptowaliśmy tego psa, muszę powiedzieć, że informacje, jakie są na stronach internetowych różnych, gdzie można znaleźć właśnie ogłoszenia adopcyjne, są naprawdę rzetelnie przygotowywane przez pracowników. Ja akurat pieska wzięliśmy z Tucholi, ale Tuchola, Bydgoszcz, Toruń, tam były, rotowały te pieski, jeździły po tu, to tam, żeby znaleźć w końcu dom. I proszę mi wierzyć, że naprawdę, naprawdę duża praca wykonywana przez tych pracowników. Psy są przygotowywane i nikt nikogo nie oszukuje, więc to, co jest napisane, i dopytać telefonicznie można jak najbardziej. Dobrze, ja też dopytam pana doktora o to, o czym pan mówił, o co pan pytał. A jeszcze, żeby ten piesek nie był anonimowy, jak on się nazywa? Maksiu. Maksiu, no to bardzo mi miło. Dziękuję bardzo. Miłego urlopu całej rodzinie. I teraz pani Beata, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło panią słyszeć. Zadzwoniłam impulsywnie pod wpływem słów, które wypowiedział pan doktor odnośnie stresu pozostawionych w hotelu. Ja jestem praktykiem, prowadzę hotel taki domowy, przyjmujemy góra dwa pieski w tym samym czasie i muszę powiedzieć, że na kilka lat praktyki raz zdarzyła się taka sytuacja, kiedy ten psiak ewidentnie odczuwał brak właścicieli, ewidentnie odczuwał stres związany z pobytem u nas. Natomiast w pozostałych przypadkach bardzo często jest tak, że kiedy wracają właściciele z urlopu, to psiak wita się z nimi dość chłodno i wraca do swoich zajęć. Ja myślę, że to wszystko jest zależne od tego, jak... Kim oni są? No i nie do końca też. I jaką opiekę ma ten dziecko w miejscu pozostawienia. Na pewno lepszym wyborem jest pozostawienie psiaka w hoteliku niż albo go narażenie na zbyt długą podróż, nie wiem, na przykład samolotem czy samochodem, bo w różne strony jeździmy, albo no, zostawienie, co się zdarza w schronisku, albo przywiązanym gdzieś do drzewa, no właśnie, co dla mnie jest w ogóle nie do przyjęcia. Tak. Oczywiście. Pani Ela, jeszcze a propos tego, co pani powiedziała, pisze, no tak, rzeczywiście, schroniska, ale to i tak te zwierzęta mają szczęście. Jest ich więcej wtedy, według pani Elżbiety, w czasie wakacji, bo podli ludzie potrafią zwierzaka przywiązać w lesie i zostawić albo wyrzucić z auta, niczym zbędną rzecz. To prawda, potrafią. Pan Łukasz, dzień dobry. Witam pana serdecznie. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham witam pana, panie redaktorze. Witam słuchaczy. Ja mam doświadczenie z psami od przeszło 30 lat. No i od niedawna mam teraz własnego psa. To wcześniej był zawsze pies rodzinny. Tak wychowywałem się z psami. Mhm. No jakby zawsze taką najważniejszą rzeczą przy doborze tego miejsca wypoczynku, takiego dłuższego czy krótszego, zawsze było to, czy tam można zabrać psa. I to jest jakby najistotniejsza rzecz. Obecnie widzę, bo mam tego psa od trzech miesięcy, widzę, że bardzo się zmieniło pozytywnie nastawienie tutaj i przyjmujących ludzi. Jest wiele miejsc, w których można tego psa zabrać. Także polecam serdecznie zabieranie po prostu psa ze sobą. Aha. Dlatego, że pies faktycznie wtedy się czuje jak część stada i bardzo szybko się przyzwyczaja do takiej sytuacji. No i jest po prostu wychowany, wie jak się zachować w różnych miejscach. Natomiast z czym dzwonię do państwa, bo to jakby jest dla mnie mocno irytującą rzeczą. Muszę powiedzieć, że nawet plaże zaczęły być takie otwarte, przyjazne zwierzętom. Znaczy są plaże, na których można przebywać z psami. Natomiast ciągle jest to dla mnie zupełnie niezrozumiały problem. Nie można wejść z psami do parków narodowych w Polsce. Okazuje się, że na przykład w Słowacji wszystkie parki narodowe są otwarte dla psów. Aha. Natomiast w Polsce, no wie pan, nie można sobie podstawowej wycieczki zrobić. Nawet nie mówię o tych najbardziej uczęszczanych szlakach, o jakichś trudnych technicznie miejscach, gdzie faktycznie może ten pies byłby, samemu psu byłoby trudno. Natomiast no niezrozumiałe jest dla mnie właśnie to, że w taki sposób zarządcy tych parków narodowych traktują zwierzęta, które są no tak naprawdę już obecnie bliższe chyba człowiekowi niż dzikie zwierzenie. I to jest dla mnie dosyć duży problem. No byłem teraz w te wakacje w Pieninach i no musiałem wszelkie wycieczki w kierunku Pienin zarzucić ze względu na psa, także odwiedzaliśmy mniej uczęszczane szlaki. No jednak sytuacja jest dla mnie dziwna. Aha, dziękuję. Pozdrawiam. I jeszcze pan Mariusz. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry bardzo, słucham pana. Ja lekko poddenerwowany, bo po raz pierwszy do państwa dodzwoniłem. Trzymam za pana kciuki, bardzo się cieszę, że rozmawiamy. Ja jest mi bardzo bliska sprawa, bo posiadamy 4 w domu. I każdy z nich ma inny charakter. Nie wyobrażamy sobie zostawienie ich na wakacje samych. I na pewno zabieramy, jak nie zabieramy, to ktoś zostaje z nimi, z domowników. Aha. Ale w jakiej sprawie dzwonię troszeczkę innej, chociaż równie poświęconym psom. Wracając w niedzielę z kościółka spotkaliśmy takiego bezdomnego psa, błąkającego się po drodze. Zorientowaliśmy się, że nie ma żadnego właściciela, więc po paru minutach dzwonimy na straż gminną, bo to gmina. Nikt nie odbiera, nikt nie daje żadnego sygnału, więc pierwsze co nam przychodzi do głowy, zakładamy pieska do samochodu i jedziemy do schroniska. Mm-hmm. No i cóż, pan w schronisku mówi, że absolutnie tego pieska nie może przyjąć, nie może go zabrać, nie może się nim zaopiekować. Dlaczego? No po prostu trzeba dzwonić na straż i tylko straż może tego psa przyjąć. Sądzę, że tu chodzi o sprawy finansowe. Mm-hmm. I puenta. No i puenta szybciutko, każe go odwieźć, zostawić tamte miejsce, gdzie skąd był zabrany. To była niedziela, południe, gorąco. Lasek. Mhm. No oczywiście nie odwiozłem go, pojechał do brata, przenocował szczęśliwie, na drugi dzień się właściciel psa znalazł. Mhm. Dlatego też bardzo mnie to zdenerwowało, obiecałem córce, że zadzwonię. Jak będę tylko mógł do trójki i powiem to, co myślę, bo byłem naprawdę bardzo, bardzo wściekły na tą instytucję. Dziękuję panu bardzo. Bardzo pięknie dziękuję. Miał pan debiut w trójce, gratuluję. No, na razie z tego, co słyszę, to wynika taki obraz, że ludzie chyba mają więcej serca niż instytucje sprawności. Może takie jest na razie przesłanie. Pan Robert, dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry panu, słucham. Chciałem się najpierw odnieść, żebym nie zapomniał, panie redaktorze, do słów przedmówcy drugiego od końca. Aha. O tych parkach narodowych. Tak. Ja akurat dzwonię z Gór Świętokrzyskich i u nas można wejść z psem do Puszczy Świętokrzyskiej na tylko jeden warunek. Pies musi być na smyczy, pies musi być z właścicielem. Jemu nie wolno biegać poza wyznaczonymi szlakami. No tak, no to ja myślę, że to jest warunek podstawowy, w ogóle nie. Z tego co wiem, ja z moim psem kilkakrotnie byłem. Aha. Nie zapłaciłem żadnej kary, zwrócono mi tylko raz uwagę, bo zszedłem ze szlaku, żeby pies zrobił co musiał. Aha. No i tu mi zwrócono uwagę, że raczej nie powinno się tego robić, no ale trudno mi prawda, już tutaj wykonać to polecenie pana strażnika, bo jednak natura to natura. Ale, tak. Ale to tak na marginesie. No dobrze, natomiast ale to ciekawa uwaga, dziękuję bardzo. I jeszcze coś? Jeszcze coś. Do tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, to ja bym dorzucił taki kamyczek. Absolutnie się zgadzam z panem psychologiem, czy od psów, że pies to członek rodziny. My sobie życia z żoną bez naszej Tosi ukochanej nie wyobrażamy. To jest duży pies, malamut, ale to jest nasze członek rodziny, że tak powiem. Tylko jeden problem jest. Ja wielokrotnie telefonowałem, chciałem wyjechać i jaka jest zapora dla mnie? Jest cena za pobyt psa w hotelu. No, są hotele, są miejsca, gdzie można jechać z ukochanym pieskiem, ale dla przykładu, jeżeli ja za hotel z żoną płacę 200, a za psa 150, no to trochę chyba ktoś przesadza. Zgadzam się z panem. Dziękuję. Proszę uściskać żonę niewymienioną z imienia. No i wymienioną Tosię. I jeszcze pan Adam, prawda? Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Ja nie będę się tutaj wielce chwalił, 30 będzie rok czasu, jak wzięliśmy psa ze schroniska, fantastyczny Ozzy. Jeździmy z nim po Polsce, byliśmy w Bieszczadach, nad morzem, w różnych miejscach. Doprawdy nie ma większego problemu, żeby z tym psem gdzieś zajechać. Nie zgodzę się tutaj też z cenami, które przed chwilą słuchałem. Aha. Za pobyt psa praktycznie nie kosztuje nas to nic, gdzieś tam ewentualnie 15 zł i nie są to jakieś tam, że tak powiem, pipidówki, to są fajne hotele. Nie, chodziło o hotel taki dla psów, to w ten sposób. Nie, ale pan też tłumaczył tam chyba, że dość wysokie ceny, że 200 zł za osobę, 150 za psa. Tak, rozumiem, że hotel dla psów, jak się go zostawia, taki specjalny. Tak, tak. Wiem, o co chodzi. Ja, no, powiem tak, jeździliśmy dość często za granicę, natomiast świadomie zrezygnowaliśmy z tego na rzecz bycia z psem. I tutaj moja uwaga taka, co mnie bardzo boli i może by też gdzieś tam do źródeł sięgnąć. Głupi przejazd nad morze autostradą. Niech pan redaktor spróbuje gdziekolwiek wejść, usiąść na jakiejkolwiek stacji benzynowej z psem. Zakaz, McDonald's, KFC, no bo tam niczego. Oni się nazywają wielce restauracjami, niech im będzie. Natomiast jest to duży problem, no jadąc z psem autostradą tyle i tyle godzin nad to morze, no tyle co właściwie wyjdzie z samochodu, on wody się napije i teraz człowiek chcąc coś gdzieś zjeść, musiałby go zostawić, no my jechaliśmy akurat w dość dużym ukropie w samochodzie, no dla mnie to jest porażka. Dziękuję panie Adamie, dla mnie też. No to posłuchajmy jeszcze, co ma do powiedzenia pani Patrycja Jarosz ze schroniska na Paluchu. Czy potrafimy w wakacje zadbać o nasze zwierzęta? Bardzo często słyszy się w mediach, że zwierzęta są wyrzucane na wakacje z powodu wyjazdów, urlopów. Nasze statystyki, jeśli chodzi o schronisko dla bezdomnych zwierząt w Warszawie, tego nie potwierdzają. Rzeczywiście teraz w okresie wakacyjnym, letnim, do schroniska trafia więcej kotów, ale to są głównie kocięta i one nie trafiają do nas z powodu porzucenia związanego z urlopem, ale po prostu dlatego, że jest to czas, kiedy się rozmnażają i bardzo dużo jest ciągle niekastrowanych zwierząt, także właścicielskich, domowych i to jest bardzo duży, realny problem, z którym powinniśmy walczyć. Południk, @polskieradio.pl, 7 trójek i trójka, @polskieradio.pl. Czy potrafimy w wakacje zadbać o nasze zwierzęta? Południk. Południk. czy potrafimy w wakacje zadbać o nasze zwierzęta. To bardzo ciekawy głos, przeciw, ale ciekawa motywacja, proszę posłuchać, uzasadnienie. Mamy kotkę, właściwie to żona ma kotkę, znajdę, rasa europejska, gatunek dachowiec. Żona ma taką teorię, że szczęście kota dobrym najwyższym. Pozdrawiam, pan Robert, no, ale przeciw. Pani Agata Jarocińska, dzień dobry. Dzień dobry. Trenerka, założycielka hotelu i świetlicy Warsaw Pet House, tak się to nazywa, no proszę. Tak, tak, tak. To proszę powiedzieć, potrafimy czy nie? Myślę, że potrafimy. W Warszawie i w całej Polsce mamy coraz więcej świadomych opiekunów zwierząt, którzy jednak, no, zależy im na tym, żeby pies trafił w dobre miejsce. Nie spotkałam się z sytuacjami, żeby ludzie na przykład chcieli zostawić psa i nie wrócić po niego, bo też takie sytuacje zdarzały się tak, że gdzieś, no, słyszymy o tym, że pies jest porzucany. No ale myślę, że rzeczywiście mentalność i tutaj świadomość ludzi w Polsce cały czas się zmienia na dobre, więc... No, no, a na czym ta świadomość polega? Znaczy, co znaczy świadomych, proszę powiedzieć, może? Może to byłyby jakieś rady, jakieś uwagi, wskazówki? Oczywiście. Świadomy opiekun zwierzęcia jest to osoba, która zna jego potrzeby, wie, czego ten pies potrzebuje, wie, że jest to pies, wie, że nie jest to człowiek i w zgodzie z tym próbuje mu zapewnić to wszystko, więc tak naprawdę, no, wiadomo, że pierwsza potrzeba psa jest to bliskość człowieka, więc tak naprawdę to, co powinniśmy wybrać, decydując się na hotel dla psów na przykład, czy jakąkolwiek opiekę, no to musimy wiedzieć, jak długo taki opiekun spędza czas z psem. Czy jest to krótki czas, czy jest to dłuższy czas, bo jeśli pies jest na co dzień z nami, jest to dla niego najważniejsza potrzeba. No i jeśli tego nie spełnimy, to pies może się rzeczywiście czuć bardziej zestresowany, szczególnie w nowym miejscu, więc jest to myślę, że najważniejsza sprawa. A czy pies może umrzeć z tęsknoty? Czy to są takie poetyckie jakieś dywagacje i fantazje? Myślę, że tutaj dużo czynników się na to zbiera tak naprawdę. Jeśli pies ma na przykład bardzo słabe serce, przy okazji jest zawieziony w nowe miejsce, ma jeszcze dodatkowo jakieś inne na przykład choroby, tak? No to taki stres związany z tymi wszystkimi chorobami może rzeczywiście dać w efekcie jakąś tragedię, ale jest to na pewno troszkę naciągane, więc no tutaj na pewno dużo czynników musi być wspólnie tutaj spełnionych. A jeszcze jedno pytanie, bardzo konkretne, bo jeden ze słuchaczy o tym mówił i pytał, no to może pani by mu poradziła. Chodzi o to, że tak, pies jest wzięty ze schroniska jakoś niedawno i państwo się wybierają na urlop już niedługo, 1 sierpnia. To co zrobić, żeby ten stres był mniejszy? O czym mają pamiętać? Co powinni zrobić? No to tak, po pierwsze, jeśli uda się przenieść jeszcze te wakacje na inny termin, to powinniśmy to zrobić. Się nie uda. Nie uda. Zakładamy, że się nie uda. Okej. No to ważne, żeby wybrać takie miejsce, gdzie możemy pojechać psem wcześniej, kilka razy, pojawić się z nim. Na początku niech to będzie pobyt krótszy z właścicielem. Później możemy takiego psiaka zostawić na parę godzin, wrócić po niego i ten czas wydłużać. Tak? Nie, zrozumiałem, że tu chodzi o taką wspólną podróż, nie zostawienie psa, tylko podróż tym psem, tylko co zrobić, żeby to jakoś gładko poszło, mówiąc krótko. Żeby sam wyjazd gładko poszedł. Tak, tak. Na pewno warto wprowadzić jakieś miejsce, gdzie pies wie, że się można wyciszyć i uspokoić. Jeśli pies ma jakieś swoje legowisko w domu, no taki świeżo nabyty psiak, no musi się chwileczkę przyzwyczaić do tego legowiska, więc niech on ma to swoje miejsce w domu i po prostu to miejsce zabieramy ze sobą. Może to być legowisko, może to być kocyk. Ważne, żeby miał zapach domu, żeby pies wiedział, że może na tym się położyć, sobie skojarzyć się z tym bezpiecznym miejscem. Co jest jeszcze bardzo ważne, to żeby wprowadzić od samego początku taki stały plan dnia, żeby pies wiedział, czego się spodziewać i bardzo mu to ułatwi. Na przykład podawanie jedzenia o tych samych porach, aha, na przykład spacery o tej samej porze. I nawet jeśli się przeniesiemy do nowego miejsca, musimy się po prostu tego stosować i no, taki plan dnia, harmonogram dnia bardzo uspokoi naszego psiaka. Bardzo dziękuję. Myślę, że pan Marcin będzie zachwycony tymi radami i wdzięczny, i nie tylko on. Pani Agata Jarocińska, jeszcze porozmawiamy, mam nadzieję. Przychodzą listy, być może będzie jeszcze coś ciekawego do... No, jeszcze nam pani coś ciekawego powie na koniec. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Południk. Pani Małgorzata, dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło panią słyszeć, zapraszam i słucham. Już jestem na antenie, tak. Usłyszałam przed chwileczką takie powiedzonko, że pies może umrzeć z tęsknoty, tak. A ja psa to miałam kiedyś, jeszcze kilka piesków w młodości, a przez ostatnie tam naście i 10 lat mam koty. I chciałam opowiedzieć o mojej kotce, którą przygarnęłam ze schroniska, taką malutką znajdę, która bardzo mnie kochała i miała świetną opiekę. I ja tak sobie pojechałam na 2 tygodnie na wakacje i zostawiłam ją pod opieką córki, która mieszka obok i przychodziła ją karmić, zresztą znała tą moją Lusię doskonale. I córka mi nic nie chciała mówić. Ja wróciłam po 2 tygodniach, się okazało, że moja kotka jest w stanie agonalnym. Zupełnie agonalnym i córka oczywiście tam zawiozła ją do weterynarza, czy wysłała weterynarza, a weterynarz powiedział, że po prostu trzeba kota uśpić. No i się okazało, że ona chyba pomyślała, że ja ją porzuciłam. I po tygodniu przestała zupełnie jeść i pić. Wyobrażacie sobie państwo? Po prostu postanowił kot popełnić samobójstwo i była taka wycieńczona. Ja taka zapłakana wróciłam i tak ją głaszczę, bo ona leżała tylko na fotelu, takie prawie że zwłoki, zaczęłam ją głaskać, a ona zaczęła mruczeć. I mówię, Luzia, jak mogłaś mi coś takiego zrobić? No i udało mi się uratować, bo to był taki kot, który zjadł wszystko tylko z moich rąk. Jak ja jej podałam. No więc uratowałam ją gerberkami, oczywiście wodą, wodą z miodem i tak dalej, no i po 2 tygodniach jako tako doszła do siebie i jeszcze żyła przez rok, bo ona i odeszła spokojnie, miała 15 lat. Także nie pies, tylko kot również się strasznie przywiązuje do człowieka. Pani Małgosiu, bardzo pani dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Pani Małgorzata, nie, Mirosława, dzień dobry. Pani Mirosława. Mirosława. Tak, tak. Tak, witam państwa. Ja chciałam opowiedzieć moją historię, właściwie nie moją, ale męża, trójki naszych dzieci, historię związaną z psem, który dokładnie 2 lata temu, a właściwie na koniec czerwca, został znaleziony przez najstarszego mojego syna, który jechał do mojej siostry przez las, kilka kilometrów od no, takiej większej wsi, zadzwonił do mnie i mówi: mamo, słuchaj, tutaj w lesie, myślałem, że to lisek, się zatrzymałem, żeby go nie przejechać, ale to jest maleńki piesek. Mhm. Taki rudy, rudoczarny, co ja mam zrobić? Ja mówię, no, zabierz go, no, kilka kilometrów od wsi, no, co można zrobić z pieskiem? Przywiózł go do domu, szukaliśmy właściciela, szeroko zakrojone poszukiwania nic nie wniosły. Ten piesek został u nas w domu, ale co chciałam opowiedzieć, zupełnie niedawno pojechaliśmy, bo jeszcze mieszka z nami mama, i zupełnie niedawno pojechaliśmy na koncert z mężem. Mama właściwie w większości jest w domu, ale akurat tak się złożyło, że jak my wyjechaliśmy, mama wyszła i ten pies na posesji, bo mamy dom i dużą działkę, on tam ma wszystko, co najlepsze, myślę. Wcześniej nie miałam psa, więc nie mam jakby porównania, ale dbamy o tego psa. To jest pies no nierasowy po prostu. No nieważne. W każdym razie wróciliśmy z tego koncertu i otwierała się brama i ten pies ze szczęścia, on podskakiwał, szczekał. On się cieszy, bo ja dużo podróżuję, jak wracam, to zawsze mówię, że to jest najszczęśliwszy członek rodziny, który mnie wita z taką radością po kilku dniach mojej nieobecności. Ten pies tak się cieszył, niewspółmiernie do normalnego takiego naszego witania. Aha. I później tak przemyślałam, dlaczego tak się stało? Dlaczego? Bo nie było również mojej mamy. I myślę, że to opuszczenie tego pieska, bo on wtedy miał 2 miesiące, tak lekarz weterynarii określił, że ten pies miał wtedy 2 miesiące, jak syn go znalazł. On po prostu, to opuszczenie, on też myślę, że gdzieś z tyłu głowy miał, że on został na tej posesji sam. Pani Mirosławo, to piękna historia. A jeszcze puenta do tego. Ma pani puentę? Że to jest niewiarygodne i bardzo się cieszę, że ten pies znalazł u nas dom. A po drugie, jak dzieci moje, bo teraz już studiują, nie ma ich w domu, ale kiedyś syn, bo mąż nie chciał się zgodzić na to, żebyśmy mieli psa, mówi: mamo, gdybym wiedział, że pies pojawi się w naszym domu, to znalazłby, w cudzysłowie, tego psa już dawno. Że jednak jak wiele daje i wnosi pies do rodziny, to mogłam się przekonać już jako dorosła matka dorosłych dzieci i tego psa, który tutaj wcześniej jakby nie rozumiałam, że może być pies, jakieś zwierzę, członkiem rodziny. Aha. Może być. I ja tego doświadczam. Ma ten pies 2 lata. Ma na imię Nemi. To jest suka. Dziękuję pani bardzo. Bardzo piękna opowieść. Rozumiem, że ona mogłaby być jeszcze dłuższa. Pewnie i powinna być, ale proszę mi wybaczyć. Pani Alicja, dzień dobry. Witam. Halo. Dzień dobry, Alicja z Jeleniej Góry. Bardzo pozdrawiam trójkę. Chciałam troszeczkę z innej strony. Zaznaczam na początku, że sama posiadałam zwierzaki bardzo długo. Jeden zwierzak żył 13 lat, drugi 17 lat i były to bardzo, no, bardzo ważni członkowie naszej rodziny. Niemniej jednak chciałam się ustosunkować do tych wypowiedzi na temat wyjazdów ze zwierzakami do hoteli. Cen za te hotele, tam pan, który się zajął stanowisko. No i ewentualnie na koniec jeszcze krótka refleksja na temat restauracji. No dobrze. Uważam, że ceny dodatkowe za zwierzaka w hotelu właściwie wcale nie są za wysokie i tak jak pan był obrażony, że zapłacił 150 zł, dlatego że posprzątanie po takim psiaku myślę, że wymaga więcej nakładów niż posprzątanie po ludziach, bo przecież taki zwierzak wnosi również swoje bakterie, jak również te kłaczki, które tam gdzieś, ludzie najczęściej z tymi psiakami śpią w łóżkach i tutaj zaznaczam, że zawsze mam wątpliwości, jak zamawiam pokój w hotelu, czy przypadkiem w tym pokoju ktoś nie mieszkał z psem, którego ja niekoniecznie muszę kochać, prawda? Mimo, że dla właścicieli jest to najważniejsza, no trudno to nazwać osoba, ale część rodziny. No tak, to prawda. Druga rzecz, restauracje. Powstały restauracje, do których są zakazy w 12 czy w jakichś określonych godzinach występu ludzi z dziećmi. I niektórzy się bulwersują, niektórzy to popierają. Natomiast coraz bardziej popularna jest kwestia tego, że właściwie do każdej restauracji czy kawiarni ma się wejście z psem. Ja na przykład, tak jak mówię, kocham zwierzęta, ale jak sobie przypomnę, posiłek w restauracji na wakacjach, gdzie po prostu miałam wszystko w gardle, bo mimo, że Państwo przyszli z pieskiem obok, usiedli do stolika i piesek zachowywał się bardzo grzecznie, natomiast zapach tego psa powodował to, że całe jedzenie miałam w gardle i nie mogłam tego skonsumować do końca, bo było to dla mnie nieprzyjemne. Więc są pewne granice tutaj i myślę, nie dajmy się zwariować tym wszystkim, bo w tej chwili słyszę takie ogłoszenia, że życie jest za krótkie na jednego zwierzaka w domu czy na jednego pieska. Proszę Państwa, jak człowiek jest w domu, nie jest w pracy i słyszy te pozamykane psiaki, które szczekają za tymi zamkniętymi drzwiami przy otwartych oknach, to czasami można po prostu szału dostać. Mm-hmm. Więc nie dajmy się zwariować do końca. Dziękuję Pani. Dziękuję. Pięknie. Jeszcze Pani Jadwiga. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć o tęsknocie psa. Otóż syn od pewnego czasu, może od 4-5 lat, zostawia nam swojego kazara, czy kazara rodziny u nas w domu. I zawsze to się dzieje, pomimo, że pies nas doskonale zna i myślę, że bardzo lubi, bo mieszkamy blisko siebie, to jednak te 2-3 dni to są takie dni adaptacyjne dla nas przykre, ponieważ on autentycznie, mówiąc po ludzku, płacze. I my staramy się, żeby go nie zostawić nawet na 15-20 minut, ponieważ chcemy mu oszczędzić tego stresu. Natomiast kiedy przyjeżdża syn z rodziną swoją, to już pomijając to, jak on bardzo się cieszy, ale pierwszymi jego krokami, rzekłabym, jest bagażnik i wskakuje do bagażnika i pomimo, że chcemy mu go, czy wody mu dać, wszystko musi się odbywać właśnie w tym miejscu. Jest to tak niesamowita tęsknota, natomiast lubi nas, jak powiedziałam na początku, bo jasko doskonale znamy, przebywamy tam, bo to jest około 60 kilometrów od nas, no ale tęsknota jest niesamowita i to, co pani psycholog mówiła, czy może pan psycholog, żeby psy zabierać, no i niejednokrotnie nie da się, bo na przykład są to wakacje związane z przemieszczaniem się, ze sportami różnymi, no więc my kazara czekamy na jego pobyt, każde wakacje, no ale zdajemy sobie sprawę z tego, że tęsknota psa jest chyba taka sama jak tęsknota dziecka. Dziękuję bardzo. I jeszcze na koniec Paweł Gebert, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals. Czy potrafimy w wakacje zadbać o nasze zwierzęta? W tym okresie dochodzi do potężnych przepełnień w schroniskach dla zwierząt, ponieważ po pierwsze okres wiosenno-letni skutkuje tak, że pojawieniem się młodych. Wiele ludzi właśnie porzuca swoje zwierzęta, wyjeżdżając na urlopy. No jest to dla nas, dla organizacji, które prowadzą schroniska dla zwierząt ze samorządów terytorialnych, bardzo duży problem. Dlatego, no, kiedy adoptujemy zwierzaka, musimy do tego podchodzić bardzo odpowiedzialnie. Z pewnością zapewnić im odpowiednią opiekę. Tak, coraz bardziej popularne są hotele dla zwierząt. Bardzo dużo można ich znaleźć w internecie. Warto oczywiście wcześniej to pojawić się na miejscu i sprawdzić, jakie znajdują się tam warunki bytowe dla zwierzaków. Aczkolwiek, no to wydaje mi się, że to jest najlepszym pomysłem. No oczywiście, jeżeli nie możemy skorzystać z pomocy rodziny, z pomocy znajomych, warto naprawdę szukać fajnych hoteli dla piesków i kotów. To był Paweł Gebert, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals. Powiem Państwu o tej naszej sondzie internetowej. Czyli jednak większość z Państwa uważa, że potrafimy, że jest lepiej. 70-30, taka jest proporcja głosów mniej więcej. No dobrze, to jeszcze na koniec. Porozmawiamy z panem doktorem weterynarii Remigiuszem Cichoniem. Dzień dobry, jest pan z nami? Tak, jestem. Witam jeszcze ponownie Państwa. Fantastycznie. I pani Agata Jarucińska także, mam nadzieję. Pani trenerka. Hotel Świetlica Warsaw Penthouse, jeszcze przypomnę. No dobrze, to właśnie nie wiem, bo to można by rozmawiać godzinami na ten temat. Ja się bardzo cieszę, że to idzie w dobrą stronę chyba jednak, że coraz więcej mamy wrażliwości i też chyba więcej świadomości. Ale pojawia się tutaj taki głos, może o tym jeszcze powiedzmy, bo on za mało chyba wybrzmiał. To znaczy granic pewnych, żeby się nie dać zwariować. Jednak, że są też ludzie, którzy niekoniecznie by tak chcieli, no, żeby te pieski były wszędzie, prawda? Nawet najbardziej ukochane przez kogoś innego. Może jeszcze o tym powiedzmy, o takiej zasadzie, no, o tym, jak sobie poradzić z tymi granicami. Chyba ja mam mikrofon, tak? Tak, panie Remigiuszu, proszę. Tak. Otóż tak, ja myślę, że trzeba na to też zwrócić uwagę, bo oczywiście tutaj te kwestie, które jedna ze słuchaczek poruszyła, dotyczące tego, że pies ma swój zapach, pies ma swoje zachowania, pies ma... No tak. Niektórzy, nie wszyscy muszą kochać psy. Ale nie wymagajmy tak, tego, tak. Jesteśmy tylko ludźmi. Ale od tego jest organizacja odpowiedniej pracy, odpowiedniego rozmieszczenia restauracji czy hotelu, pokoje, tutaj też jedna pani się wypowiadała, to wszystko leży w gestii właścicieli obsługi i organizacji tych instytucji. I myślę, że to nie powinien być problem i to wystarczające chyba zdanie. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Tutaj jeden z panów poruszył bardzo ciekawe, oczywiście wszyscy słuchacze wspaniale tutaj wypowiadali się. Chciałem powiedzieć jednemu panu, który z wielkim szacunkiem dla niego wziął psa z schroniska i chce z nim jeździć. Proszę pana, prosta rzecz, desensybilizacja, czyli stopniowe przyzwyczajanie do nowych sytuacji. Spotyka się ten pan i państwo, wszyscy, którzy mają ten problem z tym na co dzień u psów, które nie są socjalizowane z określonymi zachowaniami, miejscami, samochodem, tym wszystkim. Po prostu pomału go odwrażliwiać, czyli stosować zmianę sensu tego miejsca, że w tym miejscu się nie boimy, dać im spokój. Pokażmy. Pies naśladuje nas. Zrobi. Dajmy mu taką możliwość. Do as do. Zrób tak jak ja. Ja jestem spokojny. To ty, piesku, się nie bój. Zrób to samo. Nie stańmy bokiem. Pokażmy, że jesteśmy rozluźnieni. Spokojni. On zrobi to samo. Bo one nas kochają i chcą z nami być w spokoju. I widząc spokój, denerwujesz się. Ja jestem spokojny. Aha. Piesek pomyśli. Pomyśli. Niektórzy mogą myśleć, że nie. Że... jesteś spokojny, człowieku. Ja cię do końca jeszcze nie znam, bo dopiero jesteś nowy, ale jesteś spokojny. Aha, ja mogę z tobą to zrobić. Nic mi się nie stało. Aha. Proste. Druga rzecz jeszcze bardzo istotna. Jeszcze króciutko, dobrze, bo chciałbym jeszcze oddać głos też drugiemu gościowi. Na temat jeżdżenia różnymi pojazdami. Absolutnie nie zalecam przewożenia samolotem psów w lukach bagażowych. Jeżeli tak, to tylko i wyłącznie w miejscu w odpowiednim pojemniku w kabinie razem z ludźmi. Proszę. Dziękuję pięknie. Pan doktor Remigiusz Cichoń i teraz pani Agata Jarocińska. Co pani jeszcze ważnego chciałaby na koniec powiedzieć? Myślę, że najważniejsze, żebyśmy rzeczywiście spróbowali jechać na wakacje z psiakiem, tak? Jeśli jest tylko taka możliwość, wakacje z psem jednak będą dla niego najlepsze, pozna nowe miejsce, pozna dodatkowo nas i możemy świetnie ten czas spędzić i starajmy się tak robić rzeczywiście. Jeśli nie mamy takiej możliwości, znajdźmy takie miejsce, które powinno być sprawdzone i tutaj rzeczywiście dopytajmy, bo wybór nieodpowiedniego miejsca może nam dużo bardziej zaszkodzić niż pomóc i tak naprawdę później jest ciężko odpracować, ciężko jest pracować z psem, który po takim pobycie zaczyna mieć na przykład lęk separacyjny, zaczyna się bać innych psów, więc najważniejsze, po prostu wybierajmy dobre miejsce z dobrą opieką. Bardzo pani dziękuję. Agata Jarocińska. Dziękuję Ewie Lipowicz, Darkowi Pierogowi, Michałowi Jakubikowi, z którymi pracujemy. I do jutra, do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Południk. Autopromocja. Znasz się na gwiazdach? Na gwiazdach? Nie. Jeśli trzeba będzie trałować, to musisz wiedzieć, jak wyjść za granicę. Wskazał mi palcem. Na północnej stronie nieba konstelację Wielkiego Wozu.